Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś trzecia audycja z grupą Manic Street Preachers, a właściwie powinienem powiedzieć z Jamesem Deanem Bradfieldem. Państwo pewnie pamiętają okoliczności. Niedawno, w lutym, James Dean Bradfield obchodził swoje 50. urodziny i stąd właśnie poświęcam jemu, a także przy okazji grupie Manic Street Preachers trzecią z kolei audycję. Dziś Manic Street Preachers oczywiście, ale też będą nagrania mniej oczywiste, nie tylko z repertuaru Maników, na przykład ze strąby singli czy covery, ale też nagrania zrealizowane poza grupą Manic Street Preachers w różnych sytuacjach. Wszystko się rozstrzygnie, wszystko będzie wiadomo już wkrótce. Rozpoczęliśmy mniej więcej tam, gdzie skończyliśmy, czyli kolejna płyta grupy Manic Street Preachers, Futurology. Rok 2014. Udany album, po Rewind the Film, kolejny udany album i również oczywiście wysoko na liście w Anglii, to właściwie standard, jeśli chodzi o Maników. Drugie miejsce. Wysłuchaliśmy utworu Sex, Power, Love and Money, a teraz przed nami fragment tytułowy. We'll be right back. Sequels of Forgotten Wars. To znaczy, że jesteśmy już na kolejnej płycie grupy Manic Street Preachers zatytułowanej Resistance is Futile, czyli opór jest daremny. Tak mniej więcej można byłoby przetłumaczyć tytuł tego albumu. No i niestety muzyka już nie jest tak zadowalająca jak na poprzednich dwóch albumach. Zresztą muzycy sami w wywiadach przyznawali, że poprzednie dwie płyty, czyli Rewind the Film i Futurology, trochę ich wyprały z weny. No i niestety rezultat jest co najwyżej, średni w postaci płyty Resistance is Futile. Oczywiście jak zwykle w takich przypadkach zawsze są utwory, które da się wybrać. Kolejny po Sequels of Forgotten Wars to International Blue, wydany również na singlu. The little boy. Świetna strona B singla, Close My Eyes. A strona A to oczywiście The Masses Against the Classes. Równie dobry, jeśli nie lepszy, bo w końcu pierwsze miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, singlowych oczywiście w roku 2000. I to znak, że skończyliśmy już tę zasadniczą dyskografię grupy Manic Street Preachers, oficjalną, regularną i tak dalej. Natomiast pozostało coś w rodzaju suplementu. No i rozpoczęliśmy tę część od właśnie utworu Close My Eyes, czyli strona B singla The Masses Against the Classes, a teraz kolejna strona B singla, tym razem jeszcze starszego utworu, bo rok 1991 to ten moment, kiedy ukazał się singiel Motown Junk, a na jego stronie B utwór Sorrow 16. to pierwszy z coverów w dzisiejszej audycji. Myślę, że część z Państwa poznała Road for Luck, utwór z repertuaru grupy Happy Mondays sprzed lat. Dosyć podobna wersja, niespecjalnie jakoś tutaj dużo kreacji, ale też solidna, ładna gitara, także wszystko się zgadzało. Przed nami jeszcze kolejnych kilka coverów w wykonaniu Manic Street Preachers, bo naprawdę nie tylko to, że nagrali ich sporo, ale naprawdę mają dryk do coverów, co mam nadzieję dziś udowodnić. Dwa z tych mniej znanych z repertuaru zespołów McCarthy i Camper van Beethoven.

feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At last love has arrived. I thank God I'm alive. Yeah, just to get to the truth, I can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. So darling, if you feel like I feel, darling, let me know if it's real. Yeah, just too good to be true. I can't take my eyes off you. Take my eyes off you. You feel a heaven to touch. I wanna hold you so much. At last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. Ba-da, ba-da. Dwie świetne piosenki w dwóch świetnych interpretacjach. Grupa Manic Street Preachers, a utwory to Raindrops Keep Falling on My Head, kompozycja Berta Bacharacha, znana przede wszystkim z wersji BJ Thomasa, wykorzystana przy okazji w filmie Butch Cassidy and Sundance Kid, a drugi fragment to Can't Take My Eyes Off You, to z kolei wielki przebój Frankiego Valli, oba utwory z drugiej połowy lat 60. Teraz natomiast, bo już mamy rozdział coverowy zakończony, zmienimy klimat, dlatego że James Dean Bradfield udzielał się też, w ogóle Manic Street Preachers też, w różnego rodzaju innych projektach i za chwilę na to dowód. Najpierw posłuchamy utworu z repertuaru grupy 808 State. Ultramarine, every Kolejno wysłuchaliśmy utworu Lopez. Grupa 808 State, album Don Solaris, rok 1996, a Lopez ukazał się również na singlu 20. miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Gościnnie James Dean Bradfield wokalnie właśnie w tym utworze, a potem wysłuchaliśmy utworu Inertia Creeps Manic Street Preachers Version, czyli krótko mówiąc remix utworu Inertia Creeps przeboju z płyty Mezzanine z roku 1998, zespół Massive Attack. Idąc dalej tym tropem i tylko rok później, słynna płyta Toma Jonesa Reload to ten album, gdzie między innymi pojawiła się piosenka Sex Bomb. James Dean Bradfield i Manic Street Preachers też zaznaczyli swoją obecność na tym albumie. Tytuł I'm Left, You're Right, She's Gone. To był Tom Jones z płyty Reload, utwór I'm Left, You're Right, She's Gone. A w duecie towarzyszył mu James Dean Bradfield, czyli bohater trzech audycji ostatnich. No w międzyczasie była drobna przerwa, ale wiedzą państwo, o co chodzi. No i to na dziś już właściwie praktycznie wszystko. Dodam, że za tydzień najprawdopodobniej Mark Hollis. Wspomnimy Marka Hollisa z grupy Tok Tok. Nie tylko z grupy Tok Tok, ale przede wszystkim. Natomiast dziś na zakończenie fragment solowej płyty Jamesa Deana Bradfielda The Great Western z roku 2006. To będzie utwór, który ukazał się również na singlu i doszedł do brytyjskiej listy Top 20. That's no way to tell a lie. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. Autopromocja. Zespół.